Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Jest już siódma, czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Michał Jędrkowiak i Karolina Kozińska. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego rozmowy o szczycie NATO i rakiecie, która spadła koło Bydgoszczy. Europol Gaz wystąpił do arbitrażu z pozwem przeciwko Gazpromowi. Włosi chylą czoła przed bohaterstwem polskich żołnierzy na Monte Cassino. Ponad 3 godziny trwała narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez prezydenta. Ministrowie obrony i spraw zagranicznych oraz dowódcy omówili przygotowania do szczytu NATO w Wilnie. A także działania obrony przeciwlotniczej w Polsce. To w kontekście incydentu z rakietą pod Bydgoszczą. Relacja Sylwii Białek. Działania, które będą realizowane przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie, to główne tematy narady. Mówił o tym w rozmowie z dziennikarzami szef BBN-u Jacek Siewiera. Są to działania skupione na kwestii dotyczącej planowania regionalnego, generacji sił, również struktury dowodzenia i adaptacji struktury dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego do aktualnych wyzwań. W czasie narady pojawiła się także kwestia współpracy na linii resort obrony wojsko w związku z incydentem pod Bydgoszczą. Jacek Siewiera zapowiedział poprawę procedur komunikacyjnych między siłami zbrojnymi, resortem obrony, opinią publiczną oraz siłami sojuszniczymi NATO. Podkreślał, że o żadnym konflikcie nie ma jednak mowy. Zrozumienie sytuacji, zrozumienie procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy, które wymagają doprecyzowania i tego, w jaki sposób będą realizowane w przyszłości, jest dużo większe po każdej ze stron. Jacek Siewiera powiedział, że przed szczytem NATO, który odbędzie się w połowie lipca, do spotkań w podobnym formacie na pewno jeszcze dojdzie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Europol Gaz wystąpił do arbitrażu z pozwem przeciwko Gazpromowi. Chodzi o zwrot 850 milionów złotych, o czym poinformował minister aktywów państwowych Jacek Sasin na antenie TVP Info. Jak dodał wicepremier, ta kwota dotyczy zaległych należności za przesył gazu i mamy pełne prawo do tego, żeby domagać się zwrotu tych pieniędzy. Waldemar Pawlak podarował te pieniądze Rosjanom w 2010 roku. Mówimy. 850 milionów złotych. Podarował wtedy te pieniądze. Niech dochodził tych pieniędzy, co też jest, pokazuje, jak tamten rząd, tak powiem, był w ukłonach w stosunku do Rosjan. Ale pod warunkiem, że Rosjanie do 2045 roku będą ten gaz przesyłać i Europol Gaz będzie na tym zarabiał. No, jak wiemy, gaz przez Polskę nie płynie w tej chwili. Jacek Sasin dodał, że rząd PO-PSL zawierał bardzo niekorzystne kontrakty z Rosją i nie egzekwował należności. Program Mieszkanie Plus nie będzie likwidowany, a modyfikowany. Rząd nadal będzie wspierał budowę mieszkań, zadeklarował w Słupsku rzecznik rządu. Teraz, jak tłumaczył Piotr Müller, chodzi o wyeliminowanie wszystkich błędów. Pamiętajmy o tym i to warto podkreślać, że w ostatnich latach liczba oddanych mieszkań w sektorze publicznym, prywatnym, budowy indywidualne domów jest najwyższa w historii ostatnich lat. W związku z tym, dzięki temu, że ułatwiliśmy przepisy, dzięki temu, że były inicjatywy samorządowe wspierane przez rząd, tych mieszkań powstaje więcej. Kolejna konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości ma być poświęcona właśnie polityce mieszkaniowej. Gdańska prokuratura zaostrzyła zarzuty wobec ojczyma i matki 8-letniego Kamila z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł w wyniku obrażeń pomimo ponad miesiąca walki o jego życie. Dawidowi B. zarzucono zabójstwo chłopca ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Jak ustalili śledczy, Kamil miał ciężkie obrażenia ciała, a pozostawienie go bez pomocy doprowadziło do jego śmierci. Zarzuty obejmują również trwające 3 lata znęcanie się psychiczne i fizyczne ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim pasierbem poprzez m.in. bicie go czy przypalanie papierosami. Matce chłopca, Magdalenie B., zarzucono pomocnictwo do zabójstwa. Śledczy twierdzą, że kobieta nie chroniła Kamila przed atakami ze strony ojczyma oraz nie udzieliła pomocy skatowanemu chłopcu, który był w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, czym ułatwiła Dawidowi B. dokonanie jego zabójstwa. Jak ustalono, kobieta akceptowała, wyrażała zgodę i tolerowała brutalne akty przemocy wobec jej dzieci. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Włoskie miasteczko Acqua Fondata odda dziś hołd żołnierzom 2. Korpusu Polskiego. To miejsce pierwszych pochówków żołnierzy generała Andersa, którzy 79 lat temu polegli w walkach o Monte Cassino. Na miejscu jest Karol Darmoros. W Acqua Fondata tuż po zakończeniu bitwy o Monte Cassino przeprowadzano pochówki poległych polskich żołnierzy, głównie z 5. Kresowej Dywizji Piechoty i 4. Pułku Pancernego Skorpion. Dziś odbędzie się tam uroczystość odsłonięcia cokołu upamiętniającego pierwsze pochówki poległych na Monte Cassino. Staraniem Instytutu Pamięci Narodowej to miejsce zostanie w sposób wyjątkowy w tym roku upamiętnione, natomiast po południu odbędzie się specjalny pokaz filmu Tomasza Łysiaka. Kraka, ostatni rozdział, zapowiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. A wczoraj główna uroczystość na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino ze względu na ulewny deszcz i w trosce o zdrowie weteranów została znacznie skrócona. Z Cassino Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej chmur i mniej słońca. Tak niestety będzie dzisiaj wyglądała Polska. Jeśli chodzi o pogodę, zmieni się to jutro, pojutrze i na początku przyszłego tygodnia, bo wtedy więcej słońca i temperatury sięgające nawet 26-27 stopni. Na razie musimy się uradować tym, co jest za oknem. Miejscami słaby deszcz spadnie, w Tatrach i Bieszczadach możliwe burze i opady do 10 mm, a temperatura dzisiaj od 11 do 15. W przeważającej części kraju tylko na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz na zachodnich krańcach Polski do 18 stopni Celsjusza. Uwaga, nad morzem wiatr zawieje w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 7, to druga godzina pory na Trójkę. Karol Gnat, dzień dobry. Jeszcze do 8.45 wspólnie spędzimy czas w radiowej Trójce, a z nami także tematy. Między innymi o tym, że świat sportu rządzi się swoimi zasadami, niektórymi spisanymi, a także tymi, które najczęściej są oceniane jako fair play, czyli sięgają po nie sportowcy, choć nie muszą. I o tym Mateusz Warianka już za chwilę w programie. Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.

razem z kwiatem jabłoni w Trójce. Dobre uczynki poprawiają naszą samoocenę. Wyniki naukowych badań już za chwilę wcześniej, a właściwie już, o tym, że dobre wychowanie i przestrzeganie zasad fair play w sporcie często jest ważniejsze nawet od zasad gry. Sportowcy, którzy często nie mają najlepszej reputacji, w godzinach próby, proszę Państwa, potrafią pokazać też tą dobrą stronę. Nawet jeśli czasem trzeba nagiąć przepisy albo zrezygnować z osobistego sukcesu, co zdają sobie Państwo sprawę, może być bardzo trudne, szczególnie wtedy, kiedy do sukcesu jest już niewiele. Takie zachowania sprawiają, że stają się sportowcy wzorami do naśladowania, a kilka przykładów dobrych manier wśród sportowców przybliży nam Mateusz Warianka. Dobre maniery wśród sportowców to wbrew pozorom nie jest coś rzadko spotykanego, choć częściej słyszy się o tych negatywnych zachowaniach, to te dobre, zgodne z zasadami fair play również są obecne. Oczywiście mówimy o spontanicznych zachowaniach, a nie wymuszonych umową, na przykład taką, jaką w Paris Saint-Germain ma mieć Neymar. Brazylijczyk otrzymuje od klubu premię ponad 500 000 euro za bycie punktualnym, uprzejmym i dostępnym dla kibiców. Ale zostawmy Neymara. W piłce nożnej często zdarza się, że zawodnicy drużyny przeciwnej wybijają piłkę poza boisko po to, by mogła być udzielona pomoc leżącemu rywalowi. Efekt takich zachowań czasem jest odwrotny do założonego. Kiedy jedna drużyna piłkę wybija, to druga w geście fair play ją oddaje. W historii mieliśmy mnóstwo przypadków, że futbolówka w takich sytuacjach niefortunnie wpadała do bramki. I co wtedy? Są drużyny, które pozwalają odrobić tego gola. Takie sytuacje zdarzały się też na polskich boiskach, jak na przykład w meczu Radomiaka Radom z Rozwojem Katowice blisko 5 lat temu. Takie zachowanie to się rzadko widzi, chwali się i po prostu dla mnie było to bardzo miłe zaskoczenie. Komentował postawę rywali ówczesny trener Rozwoju Marek Koniarek. Ale nie tylko piłkarze potrafią pokazać dobre maniery. Nowak Dżokowicz, lider światowego rankingu tenisistów, podczas French Open w pierwszej rundzie mierzył się z Portugalczykiem João Sousą. W pewnym momencie mecz został przerwany z powodu deszczu. Serb usiadł z parasolką w dłoni, po czym zaprosił do siebie chłopaka od podawania piłek. Poczęstował go wodą i zamienił z nim kilka słów. Odbyliśmy miłą pogawędkę. On jest młodym tenisistą, więc zapytałem go, jak długo gra, jak się czuje i czy dobrze się bawi jako chłopak od piłek. Czekaliśmy około 10 minut, on stał na korcie, a przecież padał deszcz. Poczułem, że muszę coś zrobić. Postanowiłem poznać nowego kolegę. Zaprosiłem go do siebie, by usiadł obok. Na miły gest zdecydowała się też biegaczka długodystansowa Nikki Hamblin z Nowej Zelandii, która podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio postanowiła pomóc leżącej koleżance, Amerykance Abby D'Agostino. To był efekt domina. Nagle leżałam na ziemi i pamiętam tylko, że próbowałam od razu wstać. Za chwilę znów byłam na ziemi, a Nikki pomogła mi wstać. To było bardzo miłe i fajne. Taka wzajemna pomoc. Wspomina D'Agostino. Nikki oczywiście straciła szansę na medal, ale za to zyskała wielki szacunek. A i właściwie w tym przypadku to chyba o to głównie chodzi. Mateusz Warianka przygotował te informacje. No muszę wrócić jednak do tej wieści na temat Neymara, że za bycie punktualnym, uprzejmym i dostępnym otrzymuje 500 000 euro od swoich pracodawców. Tak swoją drogą ciekawe, jak się negocjuje taki kontrakt.

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Na stronie gramywygrywamy.pl zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Ja mu mówię, chciałabym remont mieszkania, a on się zgodził. Naprawdę? I marzę też o rodzinnym wyjeździe, a syn potrzebuje nowego laptopa. Powiedział, nie ma sprawy. Ale twój mąż ma elastyczne podejście. Mąż? Nie, to mój doradca w Banku Ochrony Środowiska, a elastyczna jest u nich pożyczka gotówkowa. Dopasuj pożyczkę do swoich potrzeb i marzeń. Pożyczka elastyczna w Pośbanku. Do 150 tysięcy złotych na dowolny cel i ze stałą ratą do 36 miesięcy. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,28%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i regulamin promocji pożyczki elastycznej na bosbank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Wzajemna życzliwość wszystkich uczestników ruchu drogowego to najważniejsza z zasad panujących na drodze. Zachęcamy do tego kierowców i rowerzystów, szczególnie w dniu, w którym jadą nimi do pracy. Myślę, że zgodzi się ze mną Patryk Bedliński z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry. To prawda. Dzień dobry. Rzeczywiście warto wyjątkowo uważać. Warto też być życzliwym dla siebie, no bo jeżeli tak nie jest, no to dochodzi do różnych nieprzyjemnych sytuacji, a my tę sytuację śledzimy. Na przykład z piątka węzeł Lipno, 34 kilometr. Doszło do kolizji osobówki samochodu ciężarowego przy zjeździe w stronę Leszna. No i jest blokada w tym kierunku. Uwaga również na S7 między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port. Tutaj miało miejsce zderzenie trzech ciężarówek i auta osobowego. Zablokowany jest jeden pas w stronę Elbląga. Co w Warszawie? Tutaj na S8 największe problemy, bo między węzłami Marywilska i Modlińska doszło do awarii auta osobowego. A to o tej porze może oznaczać tylko tyle, że będzie tłoczno i zablokowany mamy lewy pas. To 16 km stołecznej S8. Przejeżdżamy do województwa lubelskiego na trasę między Krasnym Stawem a Zamościem. Tam ruch jednym pasem na zmianę w Sitańcu. Na 171 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki. I jeszcze trasa Kielce-Opatów 74 w Cedzynie. Po awarii dużego pojazdu mamy zwężenie. Sprawnie, punktualnie i do rzeczy to Patryk Bedliński. Bardzo dziękuję za raport i do usłyszenia za godzinę. Do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. A u nas to serwis Trójki i Michał Jędrkowiak. W Beskidach trwają poszukiwania wiatrakowca, który wczoraj wieczorem leciał ze Słowacji do Bielska-Białej. Kontakt z pilotem urwał się, gdy maszyna była w okolicach miejscowości Orawska Leśna. Poszukiwania z powietrza przerwano w nocy, ale zostaną wznowione, gdy opadnie mgła i śmigłowiec ratunkowy będzie mógł wystartować. Na razie pilota wiatrakowca i maszyny poszukuje lądowa grupa poszukiwawcza, do której wkrótce ma dołączyć wojsko. Rosyjska armia przeprowadziła kolejny zmasowany atak rakietowy i lotniczy na Ukrainę. Ryzyko dalszych uderzeń w całym kraju pozostaje bardzo wysokie, informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. To 10 w tym miesiącu noc intensywnego ostrzału. Wczoraj rakiety poleciały między innymi na Konstantynówkę, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. To było piekło. Zaczęli strzelać o drugiej w nocy. Jak się zaczęło, myśleliśmy, że dom się zawali. To już trzeci raz w ten budynek rakieta uderzyła. Radio Swoboda informuje, że w nocy we Lwowie oraz w położonym w środkowej części Ukrainy Krzywym Rogu było słychać wybuchy, ale nie ma doniesień o ofiarach. Ponad 6 tysięcy złotych wyłudził mężczyzna podający się za kuzyna księcia z Dubaju. Jego ofiara, 28-latka z Mazowsza, uwierzyła, że przeleje jej pieniądze na dom i po dopełnieniu formalności przyleci do Polski, mówi komisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z policji w Płońsku. Podała mu swój numer konta bankowego, na który miał przelać 27 tysięcy dolarów. Jednak by to było możliwe, konieczna była wpłata 3 tysięcy złotych na wskazane przez niego konto należące do pośrednika między Bankiem Polskim a zagranicznym. Policja apeluje, aby nie ufać poznanym w internecie osobom, a tym, które proszą o pieniądze, zwłaszcza. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Informacje ekonomiczne przynosi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W życie weszły kolejne przepisy ustawy antylichwiarskiej. Obowiązywać zaczęły regulacje dotyczące badania zdolności kredytowej, definiujące koszty inne niż odsetki oraz zapewniające realny nadzór nad rynkiem pożyczkowym przez Komisję Nadzoru Finansowego. 15 czerwca ma zostać ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Dotychczasowe opinie rzecznika TSUE są korzystne dla klientów. Nie wszyscy jednak czekają na ten wyrok. Niektórzy idą na ugodę z bankiem, o czym mówił w Trójce Marcin Eckert, wiceprezes PKO Banku Polskiego. Tych ugód zawarliśmy już 27 tysięcy. To jest największa liczba spośród wszystkich banków w Polsce. Spodziewamy się, że cały czas nasze ugody są atrakcyjne dla klientów, którzy nie chcą czekać na długie rozstrzygnięcia sądowe, a mogą uzyskać satysfakcjonujące rozwiązanie swojego kredytu frankowego, bądź jakiegokolwiek innego wyrażonego w walutach obcych, w taki sposób, żeby po prostu z bankiem się porozumieć i rozliczyć. Najczęściej kredytobiorcy wybierają kredyt ze stałym oprocentowaniem, a od 10 miesięcy odbudowuje się zdolność kredytowa Polaków. Przykładowa trzyosobowa rodzina na zakup mieszkania znowu może pożyczyć ponad 600 tysięcy złotych. Od lipcowego dołka zdolność wzrosła więc o ponad połowę, wynika z analiz HRE Trade Investment. W Grudziądzu powstaje nowa elektrownia gazowo-parowa grupy PKN Orlen. Właśnie wmurowano kamień węgielny pod fundament. Moc elektrowni to ponad 500 megawatów, a koszt inwestycji to 2 miliardy złotych. Tymczasem po 16 miesiącach od wmurowania kamienia węgielnego firma MAN zakończyła rozbudowę swojego zakładu w podkrakowskich Niepołomicach. Dzięki inwestycji wartej blisko miliard złotych będzie z niego wyjeżdżać nawet 300 nowych samochodów ciężarowych dziennie. Dolar kosztuje 4,22 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,66, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,23 zł. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję za te informacje. Jeśli chodzi o zdolności kredytowe i zakupy, tak zanim o pogodzie powiem, to w Albanii na przykład mieszkanie w takim mieście jak Vlora nadmorskim można kupić za 250 tysięcy złotych takie 60-metrowe mieszkanie. Co państwo na to? I cały rok utrzymania 1600 zł. Toż to rarytas w Europie, dlatego w tym kraju najwięcej osób, które pracują zdalnie, właśnie przebywa w Albanii, bo jest tam, jest tam jeden z najlepszych internetu na Bałkanach i w ogóle w Europie właśnie ze względu na tych przyjezdnych. A u nas, proszę państwa, no pogody jak w Albanii to dzisiaj nie będzie, bo pochmurno, z przyjaśnieniami jedynie na zachodzie. Miejscami słaby deszcz, w Tatrach i Bieszczadach burze. Temperatura od 11 do 15, a na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i zachodzie nieco więcej, bo 18 stopni i to będzie nasz dzisiejszy maks. Nad morzem zawieje mocniej, w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Nie wiesz, jak bardzo chciałam odbudować nas, a po drugiej stronie wciąż była twoja obojętna twarz. Jaką odpowiedź da nam czas? Jestem zmęczona, na ciebie chora, jestem tak, po raz ostatni dar. Ci w myślach miejsce zapętlam. Te lepsze chwile, gdy blisko byłeś, i to na tyle. Chyba dosyć już mam. Taka być,

Dzień dobry. A propos kontroli prędkości, zapraszam policjantów bardzo serdecznie do miejscowości Rybna na ulicę Dolną. Bardzo proszę. Tam jest droga do 20 km na godzinę, jest strefa zamieszkania. Niestety mało kto o tym wie i mało kto przestrzega. Ludzie tam po prostu szaleją. Dziś poranne kontrole policji, więc przekazujemy to zaproszenie. Jak widać, na Dolną dociera także Trójka, więc jest nam bardzo miło. Ale jeśli chodzi o kontrole, nie wszyscy się z nimi zgadzają. A ja jestem przeciwny takim kontrolom prędkości. Wprowadzają policjanci zamieszanie nawet przed chwilą. To i musiałem już hamować i jechałem nawet nie 50. Jestem przeciwko kontrolom policyjnym prędkości. Policjanci, ci chłopacy są sfrustrowani, że muszą stać w takich na przykład deszczach i złośliwi i nas karają. No wie pan co? Przecież to jest ich praca. To myślę, że z wielką przyjemnością ją wykonują. No tak jak każdy z nas do pracy idzie z radością o poranku. Także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy i w deszczu, i nie w deszczu, i pod parasolem, i bez dzisiaj kontrolują. Ale przyznają państwo, że przez ostatnich kilka lat sporo się zmieniło w tej sprawie i dużo uprzejmości i radości wśród funkcjonariuszy jest. I myślę, że ze wzajemnością. A dlaczego my nie lubimy tak tych kontroli? Ja bym nie chciał, żeby mnie dzisiaj policja zatrzymała za prędkość, bo już raz mi prawo jazdy zabrali. No to ileż można? No tak, to takie spotkanie dwa razy nie może się przydarzyć. Kwadrans do godziny 8 nam pozostało, a za kilka minut felieton Tomasza Łysiaka. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken.